28 नहीं, ऐसे कहा था ना ज्ञान काल काल गुण सर्व विद्या काल, काल काल शब्द तो आता है, कालन जो नहीं मिलता। हाँ ज्ञान काल काल गुणी सर्व विद्या कालम जर इति, कालंजर शब्द तो महाभारत में आया, कालंजर शब्द आया है श्रुति में नहीं, महाभारत का दिया है श्रुति में नहीं, कालंजर हो सकता है उस स्मृति को लेकर कह सकते, वाचस्पत्यम और शब्द कल्पद में देखा उसे कालंजर शब्द है किसी महाभारत में कहीं, उसमें देखा कालंजर, देखो पूछो स्मृति क्या तो है वाचस्पति में, उसमें महाभारत का कहीं और कहीं कि कालंजर सदा है, कालंजर मृत्युंजय भी होते इसे श्रुति में है, प्रतीच कालंजर तो मुक्तम ये हो सकता है, स्मृति सूक्तम में हो सकता है कालंजर तो आदि स्मृति में तो है। हाँ पर्वत नाम भी है, वो तो पर्वत नाम भी है, पर्वत शिव जी का नाम भी है, वो शिव जी का नाम प्रयोग कालंजर शब्द आया, कालंजर उसमें शिव जी का नाम जो दिया उसमें कहीं पर्वत के लिए तो स्मृति वाक्य बहुत है, शिव जी के जो दिया इसमें भी आया मृत्युंजय वही कालंजय कालंजर आया, ये वाचस्पति आप देख रहे हैं शब्द कृप। अच्छा हाँ उसमें बहुत का एक कालंजर पर्वत है, उस पर्वत का भी बहुत दिया है, शिव जी का भी दिया है, हाँ समझते का बड़े महाराज जी नहीं करने को जरूरत नहीं, समझ रहे ना कहा गया शास्त्र में कहा गया तस्माद अयम अजर स्मृत विद्वत भी अजर कहा गया कालंजरत्व से आत्मनि प्राग उत्तत्वात् अबुद्ध। अच्छा उत्तत्व अवद्धति ही शब्द तो पहले कहा गया इसमें कहीं होगा प्राग उत्तत्व अवद्धति, क्योंकि प्राग उत्तत्व कहेंगे तो कालंजरत्व उत्तम तो हो गया प्रतिच से कहने तो उत्तम, किंतु कालंजरत्व से आत्मनि प्राग उत्तत्व अवद्धति ही शब्द कालात्मना ही अवश्यदा नायम कालंजरत्वते जरादीना स्वाभाविकत्व निषेधुम अजरादि विशेषण चेत, जरादि स्वाभाविक नहीं देहादि उपाधि को लेकर के अजरादि विशेषण थे तरी वृद्ध्यादेश तथात्वाशंका तदवता, वृद्ध्यादि का निषेध कर नहीं करेंगे तो स्वाभाविकत्व हो त निषेध के विशेषण अभाव इति आशंका सर्वस्य सर्वस्य परिणामस्य हानुपादानमात्रतः जराजन्मनिषेधेन सर्वतोत्र निषिध्यते सर्वस्य परिणामस्य हानुपादानमात्रतः हान त्याग उपादान ग्रहण जन्म ग्रहण हान त्याग सर्व छोड़ा जरा जरा जन्म के अंदर तो हो गया हान शब्द से टीका में दिया जरा जन्म अंतर्वर्तित्वात् हान जरा ले लिया उपादान ग्रहण जन्म ये जन्म हान के हान उपादान मात्र ही सारे परिणाम जरा जन्म निषेध है ना सर्वत्र निषेध है तो सबका निषेध परिणाम का निषेध हो जाएगा अत्र इति आत्मा अत्र निषिध्यते हानुपादन मात्र तो जरा जन्म अंतर्वर्तित्वाद इत्यावत सारे जो परिणाम है अत शब्दस्य पंचमे संबंध सर्वो अत निषिध्यते हानुपादन मात्रत्वाद अत निषिध्यते उत्तरार्थे गमकमः परिणाम इति परिणामोश्च येनांत्यः श्रुतेह प्रतिषिध्यते देहस्थितेरवस्थितेर मृति शब्देन भण्यते तनिषेधो मरुत्यात्र नित्यस्य आत्मन उच्यते येन अस्य अंत्य परिणाम श्रुत्या प्रतिष्ठ्यते यह श्रुत्या प्रति अंत्य परिणाम मृत्यु प्रतिषिध्यते मृत्यु प्रतिषेध होने से सब का प्रतिषेध हो जाएगा जन्म निषेध मृत्यु हो गया तो देह स्थिति अवस्थिति मृत्यु साधन मृत्यु का निषेध के मृत्यु क्या है देह स्थिति अवस्थिति अवसान देह स्थिति समाप्ति मृत्यु शब्द से कहते तनिषेधो अमर उत्यात्र अमर कह करके वो मरण का निषेध कर दिया नित्य से आत्मन उच्यते यह वाक्य जन्म जरा निषेधानंतरम आत्मन नाशाख्य अंत्य विकारा अमृत श्रुत्या ये हेतुना निषेध्यते निषिध्यते जन्म जरा तो दे दिया उसके बाद नाशाख्य अंत्य विकार उसका निषेध किया किसके द्वारा अमृत श्रुत्या ये हेतुना निषिध्यते तेना मध्यवर्ती पहले मध्यवर्ती तो जरा और जन्म लेकर दे दिया था किंतु वस्तुतः जन्म और मृत्यु लेना चाहिए आगे मृत्यु है वृद्धि आदि सर्व विकार का निषेध हो जाए विवक्षित अमर पदम तरी किमर्थम तो अमृत श्रुति से यदि जन्म निषेध हो गया फिर अमर पदम इत असंख्य प्राण त्याग रूप मरण निषेधार्थम आह प्राण त्याग रूप मरण निषेध देह स्थिति अवसान मृत्यु शब्द बने थे त निषेधो अमरत्या तो अमृत श्रुति से विनाश का निषेध हो गया अंत्य विकार और अमर शब्द से प्राणत्याग का निषेध हुआ मरण निषेधार्थ त निषेध हेतु नित्यस्य आत्मन उच्यते अतर अन्यथा तो न मृत अमर कह करके मरण का निषेध मृत्यु से मृत्यु अविद्या काम कर्म का निषेध दिशाता है यहाँ मृत्यु शब्द से अमृत शब्द से अमृत शब्द से नाश का निषेध हो गया अंत्य विकार नाश और अमर शब्द से प्राणत्याग का निषेध अमर निषेध मृत प्राणत्याग हाँ अमर प्राणत्याग तो मरण हो गया और ये हो क्या नाश का अर्थ आत्यंतिक नाश प्राण त्याग होने से क्या ये स्थूल शरीर का नाश हुआ और अंतिम विकार का निषेध हाँ अंतिम विकार में तो विनश्यति है विनाश तो जो विनाश है देह का विनाश ही लेते हैं जायते से लेकर के और बाकी सूक्ष्म शरीर विकार का निषेध क्या है प्राण त्याग रूप मरण निषेधार्थ देह अमृत ना जस्य मरण ज्योति क्षति अजय अजय अमर से तथा सुनता तथा तथा अमर हाँ आगे आता है अमर पद ने अंत्य विकार निनाश सिद्धे व्यर्थम अमृततम न जो घटाधिपत नाश निषिद्धम अजर पद ने परिणाम हाँ परिणाम आत्मिक मृत्यु अमर उत्या निर्णय अमृत उत्या अर्थ नाश अतर वर्त हाँ आगे थोड़ा विचार आता है तो अन्यतर तो अजर अमर में नाम रियती थे अमर अमर शब्द का अर्थ मृत्यु का अमृत शब्द से मृत्यु का निषेध किया अविद्या काम वर्जित ऐसा अर्थ है अविद्या काम को मृत्यु शब्द से लिया तो यहाँ दो प्रकार अर्थ किया अभी अभी शंका है इसमें तो बता दिया मृत्यु शब्द से देह का देह की समाप्ति अमृत अमृत है, मृत्यु शब्द से, अमृत शब्द से, मृत्यु शब्द से देहावसान मृत्यु उसका निषेध के लिए अमर कहा, और अंत्यविकार निषेध करने के लिए अमृत कहा। अमृत होता है तो अथनाश निवारित उत्तरते गमक महा परिणाम हो गया। अच्छा अच्छा हो गया तन से इतना देख लो 30 31 31 हुआ नहीं हो गया, अमर पदम हो गया। अजत्वादि उपजीव्या अमरत्व साधयति, अजत्व अजरत्व से अमरत्व साधयति नाजस्य, नाजस्यापरिणामस्य मरणं जगति क्षते, अजो जरश्चते नुक्तो मरश्यैष ततः स्मृतः। अजस्य अपरिणामस्य मरणं न इच्छते, जगति न इच्छते, जन्म जब नहीं है परिणाम नहीं तो मरण नहीं होगा। अजो अजरस्य तेन होते, इसे अज अजर का अजर से अजर है, और अमर से बता था, और अजर उनसे अजय थे अमर भी कह गया। या तो अजस तेन अजर, यथा से अजर तत्व अमर इति जाना। अभी अमर पद नहीं वो अंत्यविकार निरास सिद्धे, अमर पद से तो अंत्यविकार निषेध हो जाएगा। अंत्यविकार निषेध करने के लिए अमृत शब्द दिया था, तो अमृत शब्द जो दिया अंत्यविकार निषेध करने के लिए अजर पद से निषेध हो जाएगा, व्यर्थम अमृत पदम। न च घटाधिपत नाशम निरसित आदि, घटादि का जैसे नाश है, इसे नाश करने के लिए अमृत पद, वहाँ प्राण त्याग अर्थ नहीं होता है, अमर पद से प्राण त्याग, और अमृत शब्द से नाश घटादि व नाश इतने न युतम। अजर पद न गतत्वात्, तो घटादि वत नाश, घटादि में जरा भी नहीं है, अजर पद न गतत्वाद इति आशंका परिणाम इति। परिणामात्मको मृत्यु रामरोक्त्यानिवारितः, अमृतोक्त्यातनाशोत्यातनाशोश्च वार्यतेयो निरन्वयः। परिणामात्मक मृत्यु अमरोक्त्या निवारित, अमर कह करके अंतिम परिणाम मृत्यु का निषेध हो गया। अथ अमृतोक्त्या अस्य यो निरन्वय नाश सवार्य थे, निरन्वय विनाश जो कहते बिल्कुल समाप्त हो गया, अन्वय कुछ ही नहीं रहा, उसका वारण करते अमृत कर्ण से, निरन्वय विनाश नहीं वो रहता अमृत कह करके। यो निरन्वय विनाश सवार्य थे, ये भेद हुआ। 33 अमरुक्त्या प्राण त्यागस्य अजरुक्त्या च कारण संसर्गस्य मृत्युर निवारितत्वात्, अमरुक्त्या प्राण त्याग निषेध हो गया, अजरुक्त्या का जरा का कारण का संबंध निषेध कर दिया, कारण संसर्गस्य मृत्युर निवारितत्वात्, मृत्यु का कारण और जरा के साथ निवारित हो गया। निरन्वय नाश निरसितम अमृत पदम, तो अमृत पद से निरन्वय नाश का विषेध कर निषेध कर दिया। अमृत पद से अगतार्थत्व द्योतनार्थ अथ सदम, तो अमृत पद अगतार्थ नहीं हुआ, तो यहाँ तो निरन्वय विनाश निषेध करने के लिए अमृत पद। मैत्री ब्राह्मणे भी अविनाशी व अरेम आत्मा अनुचित धर्म इति श्रुत्या नाशद्वयम आत्मनो निषिद्धम इत्याह। अविनाशी व अरेम आत्मा अनुचित धर्म, तो अविनाशी है विनाश मरण का निषेध कर दिया, अनुचित धर्म है निरन्वय विनाश का निषेध कर दिया। अविनाशी इत्यपि, अविनाशी इत्यपि तथा विनाशद्वयम आत्मनः श्रुत्या निषिध्यते साक्षात् प्रत्यय कौटस्थ्य सिद्धये। अविनाशित्यपि तथा विनाश द्वयम आत्मन श्रुत्या निषिध्यते अविनाशी अयमात्मा अनुचित धर्म कह करके साक्षात प्रतिच कौटस्थ्य सिद्ध्यर्थम प्रत्यात्म कौटस्थ्य सिद्धि के लिए विनाश द्वयम निषिध्यते श्रुत्या प्रकृत श्रुत्यवि वक्त तथा यहाँ जैसे आगे भी तन अविनाशी आत्मा अविनाशी वारे आत्मा निषेध फलमा प्रत्येक कौटस्थ्य सिद्ध है अमरत्वादि उपजीव्या अवयत्व अवतारयति प्रकृत इसमें क्या पढ़ अच्छा अच्छा श्रुत्या चाहिए ठीक है प्रकृत श्रुत्या इव तथा तथा उसी प्रकार प्रकृत श्रुत्या इव श्रुत्येव एकमात्र चाहिए प्रकृत श्रुत्या इव ये जो श्रुति चाल है ये अजर अमर श्रुति है उसी प्रकार वहाँ अविनाशी वैर आत्मा दिया दिया प्रकृत श्रुत्या इव तथा तथा करके तथा अन्यत्र अविनाशित्यपि तथा प्रकृत श्रुत्या इव अविनाशद्वयम् निषिध्यते अविनाशी वैर आत्मा एक कह दिया उसका अर्थ नहीं क्या तो दोनों निर्णय विनाश करने के लिए अनुचित धर्म कर दिया अमरत्वादि उपजीव अभयपदम अवतारति काम काम कर्मतमो भावा दमरो मृत एव च तथैवाभय प्रत्यं भयं हि तदबोधतः कारणस्य निषेधोतो भय कार्य निषेधतः काम कर्म तमो भावात अमरो अमृतैव च तथैव अभय प्रत्यय तद अवोधते ही भय अज्ञान से प्रत्यक्ष अवोध अज्ञान से भय कारण से निषेध होता भय कार्य निषेध होता भय का कार्य निषेधन से कारण का निषेध हो जाएगा अभय अज्ञान का निषेध हो जाएगा तद व्यते भयम ही तत अवोधता अनुभव अनुसार अर्थ ही शब्द काम कर्म तमो भावात काम कर्म अज्ञान नहीं होने से अमर और अमृत कहा तथैव अभयम अभय पद देने के लिए है तो काम कर्म तम अभावात अमर अमृत तो अन्यत्र सर्वत्र इसे देते हैं अमर कहा था न मिलती थी अमर और अमृत सदे मृत्यु वर्जित मृत्यु सदे काम कर्म अज्ञान वर्जित इसे दे तो यहाँ काम कर्म तम अभावात अमर अमृत वचन काम कर्म तम नहीं होने से अमर और अमृत हुआ और अमर अमृत काम कर्म नहीं होने से तथैव अभयम क्योंकि तद अवोधत ही अभयम अभय प्रत्यय भयम ही तद अवोधत तो वहाँ अभय कहकर भय का निषेध कर दिया कारण से निषेध हुआ तो भय रूप कार्य का निषेध करने से उसका कारण अज्ञान का तम का भी निषेध हो जाएगा भय अभय तभी होगा उसका कारण निषेध होगा तो कारण रहेगा तो नहीं होगा इसलिए भय रूप कार्य निषेध निषेधाद कारण से निषेध यहाँ विवक्षित है हाँ तथैव अभय प्रत्यंग तभी तो प्रत्यंग भिन्न पद हुआ तो प्रत्यंग ग नहीं होगा ग हो जाएगा आकांक्षा पूर्वकम विशेषणांतरम आदत कुत कुतो भय तो संसिद्धि प्रतिच इति शंकिते ब्रह्मेत्याहात्मनस्तत्त्वं ब्रह्मत्वभयमेव हि कुतः प्रतिचह अभेद संसिद्धि इति संकेते आत्मन तत्व ब्रह्म इति आह। आत्मा का वास्तव स्वरूप ब्रह्म है, ब्रह्म तो अवयमेव ब्रह्म अवय अवय ब्रह्म। 36 तथापि कथम अभयत्वम इति आशंक्य अभयमेव ब्रह्म इति अस्य अर्थमा ब्रह्म अवय आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। सौतिम प्रसिद्धि मनोरोधम ही शब्द सही शब्द आत्मन तत्व स्वयमेव तो अवयमेव ही अभयमेव ही ब्रह्म श्रुति प्रसिद्ध अभयम इत्यादि व्याकरोति। अहम ब्रह्मेत्यतः साक्षाद यथोक्तेनैव वर्त्मना भयहेतुर्निराशेन सब्रह्माभयमश्नुते। अतः यथोक्तेन वर्तमना अयम ब्रह्म इति साक्षात् भय हेतु निराशेन स ब्रह्म अवयम अस्ति। भय तो अज्ञान का निराश हो गया तो ब्रह्म को प्राप्त करता है। इति सद ज्ञान परामर्शा अहम ब्रह्म इति अतः इति ज्ञान होने से तस्य निमित्तम अतः सद अतः अहम ब्रह्म इति अतः साक्षात् ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान से सन्निधान अपरोक्ष ब्रह्म ध्वंसिता दर्शयत साक्षात् अहम ब्रह्म साक्षात् ज्ञान होने इति इति साक्षात् ज्ञान यथोतेन मार्गेण ऐक्य ज्ञान उदय प्रयाम सृजति यथोतेन वर्तमना अन्वयादि पदार्थ शोधन पूर्वक श्रुतेन वाक्यन साक्षात्कार से भय हेतु अज्ञान का निराश भय का निषाद से भय हेतु अज्ञान अज्ञान निराशेन स ब्रह्म अभय ब्रह्म को प्राप्त करता है। अंत्यम कंडिकार्थम उपसंहरति सर्वोपनिषदा सर्वोपनिषदा में स शंकितोर्थ इहोदित उत्पत्यादि विकल्पोय मस्यैव प्रतिपत्तये। सर्वोपनिषदाम् एष अर्थ संक्षिप्त अर्थ य उदित य सर्वोपनिषदाम् संक्षिप्त अर्थ उदित उक्त उत्पत्यादि विकल्प अयम अयम उत्पत्यादि विकल्प अस्यैव प्रतिपते यही ज्ञान के लिए उत्पत्यादि विकल्प श्रुति में। कुटस्थम अद्वयम प्रत्येक ब्रह्म वेदांतार्थश्चेत् किमिति सृष्ट्यादि उच्यते श्रुत्या इति आशंका उत्पत्यादि विकल्प अस्य कुटस्थ से ब्रह्मण प्रतिपते। सृष्ट्यादि आत्मज्ञान हेतु दृष्टान्त भाव सृष्ट्यादि आत्मज्ञान के हेतु एक प्रभृति संख्येय रेखा संकेत वर्तमना प्रतिपत्तिर संख्येय वस्तु न सद्यथा तथा यथा यम एक प्रभुति संख्या रेखा संकेत वर्तमना असंख्य वस्तुन प्रतिपत्ति स्याद तथा रेखा संकेत वर्तमना यम रेखा संकेत वर्तमना एक प्रभुति संख्या एक प्रभुति एक एक प्रति एक प्रति संख्या यम रेखा हाँ यम रेखा संकेत वर्तमान एक प्रभुति संख्या असंख्य वस्तुन प्रतिपत्ति यथाशा तथा असंख्य वस्तुन प्रतिपत्ति यथाशा तथा यम रेखा संकेत वर्तमान एक प्रति संख्या ये रेखा ही एक प्रभुति आने की संख्या होती है किसीलिए असंख्य असंख्य वस्तुन प्रतिपत्ति असंख्य वस्तुन प्रतिपत्ति यथा एक श्लोक एक और एक श्लोक हम सर्व प्रमाण विषय लंघिनो कार्य कारण वस्तुनः प्रतिपत्ति स्याद् जन्मादि ध्वंस वर्तमाना तथा सर्व प्रमाण विषय लंघिन अकार्य कारण वस्तुनः प्रतिपत्ति जन्मादि ध्वंस वर्तमाना स्याद् जन्मादि ध्वंस मार्ग से अकार्य कारण वस्तु न प्रतिपत्ति सर्व प्रमाण विषय लंघिन प्रमाण क्या विषय अकार्य कारण वस्तु ज्ञान ब्रह्म का ज्ञान जन्मादि ध्वंस मार्ग से है। वहाँ जैसे रेखा से अनेक वस्तु का ज्ञान होता है। यम खलु एक प्रवृत्ति पराधानता संख्या एक प्रवृत्ति संख्या एक प्रति संख्या यम रेखा अनेक संकेत वर्तमान असंख्य वस्तु में प्रतिपत्ति यथा स्यात् ये संख्या है एक प्रति अनेक पराधार संख्या रेखा विशेषसु अध्यास द्वारेण संकेत वर्तमान जो संख्या है पराध प्रतिपत्ति संख्या रेखा के में अध्यास करके रेखा विशेषसु अध्यास के द्वारा अनंत वस्तु प्रतिपत्ति हेतु ये संख्या रेखा में आरोपित होकर के अनेक वस्तु प्रतिज्ञान का हेतु संख्या ज्ञान बिना संख्या ज्ञान अयुगात संख्येय संख्या से परिचिन्न वस्तु है पंचत्व संख्या संख्येय घट पंच संख्येय ज्ञान बिना संख्या ज्ञान नहीं हो सकता है। हाँ संख्येय नहीं होने पर संख्या ज्ञान रेखा में कैसे हुई वो संकेत रूप से अध्यास करके रेखा में उसका अध्यास किया संख्या का अध्यास हुआ। यद्वा एक प्रभुति पराधान्त संख्याया जो पराधान्त संख्या है वो संख्याया संख्यस्य वस्तुना जो वस्तु संख्या है वहाँ वस्तु तो संख्या वस्तु यहाँ नहीं है रेखा विशेष आरोप द्वारा रेखा विशेष में संख्या वस्तु का आरोप किया। पहले रेखा में संख्या का आरोप करते थे अभी यहाँ संख्या का आरोप करके नाना विधा वस्तु प्रतिपत्ति यथा अनेक प्रकार वस्तु की प्रतिपत्ति होती रेखा में आरोप करके दार्शनिक के महा तथा इसी प्रकार प्रमाण विषय उल्लंघन आत्मवस्तु न प्रतिपत्ति जन्मादि ध्वंस वर्तमान स्याद परस्मिन अध्यत्त जगत जन्मादि द्वारा तद्धि परब्रह्म धी रेखायाम संख्या वा संख्या वा रेखा में संख्या का आरोप हो अथवा संख्या का आरोप हो न आरोपितम पूर्व पिछली कहता है रेखा में संख्या संख्या का आरोप पहले कहा दूसरे संख्या का आरोप कहा किंतु रेखा में संख्या संख्या तो आरोपित नहीं थे असंख्य दृष्टान्त साधी थी कैसे रेखा में संख्या का आरोप संख्या का रेखा स्वयं संख्या नहीं संख्या भी नहीं साधयति संख्यत्वं न रेखायाः संख्यात्वं वाञ्जसेष्यते तदध्यारोपगत्यैव तथापि प्रतिपत्तये रेखा रेखा से संख्या ज्ञान है तो संख्या ज्ञान हुआ वस्तु तो रेखा में संख्या तो नहीं संख्या संख्या से परिचन्न वस्तु कोई अलग है अलग वस्तु है जैसे वृक्ष आदि है जीव आदि है घटपट आदि है संख्या तो रेखा में नहीं और संख्या तो भी नहीं रेखा में रेखा तो सामने चिन्ह वो संख्या संख्या भी नहीं अंजसा न इस अंजसा रेखाया संकेत तो नहीं सहते संकेत नहीं सहते तथापि तद अध्यारोपगत्य प्रतिपत्ति सियात आरोप करके प्रतिपत्ति ज्ञान होती संख्या रेखा रेखा में संकेत तो आरोप करके संख्या तो आरोप करके अध्यारोपगत्य प्रतिपत्ति सियात ज्ञान के लिए आरोप रेखा में संकेतो तथा संख्या का आरोप, संख्यात्व का आरोप करके ज्ञान के लिए व्यवहार किया जाता है प्रतिपत। यद्यपि रेखाया, रेखा में संख्या जो है स्वगत संख्या, रेखा पांच डाला संख्या तो है पांच, स्वगत संख्या तो है और संख्या भी है, संख्या कौन है? रेखा स्वयं, इसमें पंचहत्तर संख्या और ये रेखा ही है संख्या, स्वगत संख्या संख्या तो है किंतु यहाँ इसी रेखा के द्वारा हम अन्य वस्तु कहते, कितने वस्तु है, कितने वृक्ष है कहने के लिए हजार कहेंगे, रेखा के द्वारा कहेंगे। तो स्वगत संख्या संख्या तो है, यद्यपि रेखा में स्वगत संख्या संख्यत्वम न अर्पितम होता नहीं, तथापि यद्वारा रेखा संख्येयम वस्तु बोधयति तत्स्या मध्यतम, यद्वारा यह संख्या द्वारा रेखा संख्या वस्तु को बोधयति, रेखा संख्या होकर के संख्या वस्तु को बोधन कराती, तत्संख्या तस्याम रेखाया मध्यतम, ये रेखा में पांच संख्या, ये पांच संख्या हजार संख्या, ये हजार संख्या किसकी है, संख्या कौन है, वृक्ष आदि, या पांच रेखा नहीं, संख्या में रेखा में संख्या का आरोप करके संख्या वस्तु का ज्ञान होता है, स्वगत संख्या नहीं। तो तथापि तद्वारा रेखा संख्या वस्तु बदलती, यद्वारा जिस संख्या के द्वारा रेखा संख्या वस्तु वृक्ष आदि को बोधन कराती है, सा संख्या तस्याम अध्यस्तम, तस्याम रेखाया अध्यस्तम, यद्वारा तत् अध्यस्तम तस्याम रेखायाम, नहीं तत्र घटादि वा संख्या वा वस्तु तो अस्ति, रेखा में घटादि संख्या भी नहीं संख्या भी नहीं, तस्माद आरोपित द्वारा एव साधि, साधि बुद्धि आरोपित, रेखा में संख्या का आरोप करके संख्या तथा संख्या के आरोप संख्या, ऐसे ज्ञान होता है आरोप द्वारा। ये दृष्टान्त हुआ दाष्टान्तम अनुदय दाष्टान्त के प्रवचित यथा यथेवमवगच्छन्ति बद्धस्ताशेषकल्पनम् आत्मानं स्थिति जन्मादि कल्पनोपायमात्रतः यथा, यथा पूर्व के साथ यथा एवं प्रध्वस्ताशेष कल्पनम आत्मानम स्थिति जन्मादि कल्पनाया मात्रतः अवगच्छन्ति, यथा पूर्व के साथ यथा दृष्टान्त हुआ इसी प्रकार दार्शनिक में प्रध्वस्ताशेष कल्पनम आत्मानम स्थिति जन्मादि कल्पनाया मात्र मात्रतः अवगच्छन्ति, इसी प्रकार उसको जानते हैं। उदाहरणांतर में दूसरे पत्रकज्जल रेखा भी यथावाध्यास वर्तमना वर्णान जानन्त्यकारादीन पत्रादिभ्यो विलक्षणान यथा पत्र कज्जल रेखा भी, पत्र कागज में स्याही के रेखा लेखा लिखा उसमें अध्यास वर्तमाना अकराधीन वर्णादिभ्यो विलक्षणान वर्णान जानती, जो वर्ण है शब्द है श्रूयमान शब्द चिन्ह जो करते वो नहीं है, तो रेखा पत्र और स्याही रेखा उससे विलक्षण वर्णान जानती, अक अकरादि वर्ण को जानते लिपि के द्वारा ये भी आरोप करके दाष्टान्तिक है दृष्टान्त का दाष्टान्त तथा तथोत्पत्त्यादि का अध्यास वर्तमना तद विलक्षण जन्मादि हेतु ध्वंसेन नेतेति ब्रह्म गम्यते तथा उत्पत्त्यादि का अध्यास वर्तमाना उत्पत्ति आदि यस्य अध्यास उत्पत्ति आदि का अध्यास वर्तमाना तद विलक्षण ब्रह्म गम्यते जन्मादि हेतु ध्वंसेन नेते इति ब्रह्म जन्मादि का हेतु अज्ञान ध्वंसेन ब्रह्म गम्यते नेति ब्रह्म गम्यते उत्पत्ति आदि कार्य से चौरासी तद विलक्षण वस्तु क्या है तद विलक्षण कौटस्थ्यम सर्प विराम कर देना तद हेतु का अलग अर्थ है तद हेतु अभिवेक आदि तद विलक्षण हो गया जन्मादि हेतु ध्वंस है ना तद अभिवेक आदि है ध्वंस हेतु है हेतु अभिवेक आदि ध्वंस है ना तद विलक्षण ब्रह्म गम्यते तद विलक्षण ब्रह्म गम्यते प्रकृतम उपसनाति इति एते कांडद्वयोक्तोऽर्थ संहृत्य सफलोखिल यः प्रदर्शितो वाक्ये तस्मात् विवक्षया यह कांडद्वयोक्तः सफल अखिल अर्थ संहृत्य यह वाक्य प्रदर्शित तस्माप्ति विवक्षया कांडद्वय अर्थ से समाप्ति विवक्षया तो संहृत्य मिला करके सफलो अखिल अर्थ कांडद्वयोक में जो कहा यह वाक्य प्रदर्शित यह कांड यह वाक्य इत अंतिम कांडी में कतिम कांडिका में अंतिम तत्शब्देन कांडद्वय मुच्यते तत् समाप्ति तत्समाप्ति कांडद्वय समाप्ति समाप्ति विवक्षया चतुर्थ अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण षष्ठ अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण आगे पूर्वस्मिन् ब्राह्मणे मंत्र ब्राह्मणाभ्याम् अनर्थानर्थ हेतु पुरुषात् तद् हेतु रूपं चतुष्टयम् विशिष्ट्वा मंत्रेरेव प्रपञ्चिते पुमर्थ मार्गे सर्वस्य आम्नायस्य विनियोगम् उक्त्वा पूर्व ब्राह्मण में मंत्र ब्राह्मणाभ्याम अनर्थश्च अनर्थ हेतुश्च पुरुषार्थश्च तदहेतुश्च हेतुरूपं चतुष्टयम् उपदेश करके मंत्रेरेव प्रपञ्चिते पुरुषार्थ मार्ग में जो कहा गया सर्वस्य आम्नायस्य विनियोगम् उक्त्वा सारे अपने का विनियोग बता दिया सोपाधिक निरुपाधिक ब्रह्म वेदन ब्रह्म तज्ज्ञान तत्फल उत्तम सोपाधिक निरुपाधिक ब्रह्म वेद करके ब्रह्म उसका ज्ञान उसका फल पूरा कह दिया पूर्व मंत्र ब्राह्मण सर्व वेद का अर्थ इदानीं वक्तव्य अनविशेषात् उत्तर ब्राह्मण अकिंचित करम आगे आशंक वृत्तम कृत्य निराधारी निराधारी पूरा ब्रह्म मधुकांडागमे नयत याज्ञवल्क्य कांडेन तद्युक्त्याथोपपादितम् यद् ब्रह्म पूरा मधुकांड आगमन निराधारी तद अथ याज्ञवल्क्य कांडे न युक्त्या उपपादितम मधुकांड में कहा था आगम वाक्य के द्वारा याज्ञवल्क्य कांड के ऐसे युक्त्या उपपादितम एक आगम शेषस्य युक्तेर आगमानांतरम युक्तम आगम का शेष युक्ति प्रधानानंतरम गुणशय वक्तम अथ अथ याज्ञवल्क्य कांडेन युक्त्या उपपादितम् युक्ति प्रधान मुनिकांडेन अध्यायभेदेन उत्तम विभजन दवति और मुनिकांड आया युक्ति प्रधान अध्यायभेदेन उत्तम विभज्य जल्प जल्पन्यायेन यत्पूर्व जल्पन्यायेन तत्पूर्वम् पंचमे प्रतिपादितम् वादन्यायेन तद्भूयः षष्ठे सम्यक् प्रपञ्चितम् तत् जल्पनायन पूर्व जल्पनायन पंचमे प्रतिपादित पंचम तृतीय अध्याय तद्वय षष्ठे बाद्यनायन सम्यक प्रपंचित चतुर्थ चतुर्थ अध्याय में जो गया दो उत्तर ब्राह्मण संगति में आगे अथाधुना निगम निगमन स्थानीय मिदमुच्यते मैत्रेयी ब्राह्मण श्रुत्या तथा च न्याय विधिवशः अथ अधुना इदं निगमन स्थानीयं मैत्री ब्राह्मणं श्रुत्या उच्यते तथा च न्याय विधिवच न्याय विधान वाक्यं तीन किमिदं निगमनं नाम तथा तथा च न्याय विधिवच आगे कहे अनुमानविदः न्यायविद अनुमानविदः न्यायसूत्रकृत न्यायसूत्रकार कहते हेत्वोपदेशात् प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनं निगमनम् इस सूत्र है हेत्वोपदेश हेतु कथन प्रतिज्ञा पुनर्वचनम् हेतु कथन कर व्याप्ति हेतु देखा करके पर्वत वर्णिमान प्रतिज्ञा आगे हेतु धूमवत्ता हेतु देकर अंत तस्मात् पर्वत वर्णिमान हेत्वोपदेशात् प्रतिज्ञा पुनर्वचन निगमनम् सूत्रम् उदाहरति हेतुक्तितः हेतुक्तितः प्रतिज्ञायाः सिद्धार्थाया यदुत्तरम् वचो निगमनं तस्याद् वाक्यस्यावयवोक्तिवाक् सिद्धार्थायाः प्रतिज्ञायाः हेतुक्तितः यद् प्रतिज्ञाया हेतुक्तितः सिद्धार्थाया यदुत्तरः प्रतिज्ञाया हेतुक्तितः सिद्धार्थाया यदुत्तरं वचो तत् निगमनं स्यात् वाक्यस्य अवयवोक्तिभाग् अवयवोक्तिं भजति तत् अवयुक्तिभाग् अवयव स्थान अवयवं पुनः महावाक्य क्या निगमन है के अवयव प्रतिज्ञा है तो उदाहरण पंचायत वाक्य और निगमन होता है अवयव अवयव उक्ति उक्ति भाग निगमनम अवयव शब्द को भजन भजती अवयव शब्द वाच्य निगमनम वाक्य क्या अवयव वाक्य से तो अनुमान रूपम पंचायव महावाक्य वाक्य से अवयव उक्ति भाग पंचायव वाक्य हो गया उसका अवयव भजते निगमन एक अवयव निगमन से अंत्यावयवतम प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनयन निगमनानि अवयवा इति अवयव विभाग उद्देश्य सूत्रात् मंतव्यम ये सूत्र है एतदुत्तो भवति साधर्म्युक्ते वैधर्म्युक्ते वा हेतु यथोदाहरणम् उपसंहृते बनाए पाठ बड़े महाराज जी पुस्तक में पाठ भेद रखा है उपसंहृते था उपसंहृत है ना हाँ यहाँ उपसंहृत है ना उपसंहृत उपसंहृत जो है वो संहृत री हाँ हा के नीचे री ये संहृत में जो री अलग है हा के नीचे री री दोनों अक्षर री और य हाँ साधर्म होते वैधर्म होते वह हेतु साधर्म वैधर्म कहकर हेतु में यथोदाहरणम उपसंहृत हेतु हेतु उपसंहृत हो उदाहरण के अनुसार साधर्म वैधर्म के द्वारा तस्माद हेतु उत्पत्ति धर्मवत्वात् अनित्य शब्द इति निगमनम शब्द अनित्य उत्पत्ति मत्वात् हेतु है तो उत्पत्तिमत्वाद अनित्य शब्द है यह निगमन तस्मा तथा उत्पत्तिमत्वाद शब्द अनित्य यह निगमन हुआ तेन ही प्रतिज्ञादय एकार्थतया समर्थ्यते एक अर्थ करके जो पर्वत वन्यमान है शब्द अनित्यादि प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा हेतु आदि एकात्रता समर्थ्यंत निगमन एवं प्रकृति भी श्रुति युक्ति सिद्ध अर्थ अन्य उपसंहृति निगमन स्थानीय ब्राह्मण नहीं यहाँ उपसंहृति एवं सुकृत्यर्थे श्रुति युक्ति सिद्ध अर्थ अन्य उपसंहृति ये ठीक है संहृति ब्राह्मण से अर्थांतर महा ये दूसरे अर्थ के ससन्यास ससन्यासात्म विद्याया मधुकांडागमोदिता उपपत्ति प्रधानेपि शैव मुख्येव सीयते या आत्मविद्या ससन्यासा मधुकंडा मधुकांड आगमोदिता शैव मुख्य उपपत्ति प्रधान मुख्य अवश्यते वही ससन्यास आत्मविद्या मधुकांडे मैत्री ब्राह्मणेन आगम बहुलाद उक्ता मुक्ति साधन भूता ससन्यास संन्यास सहित आत्मविद्या शैव अधुना न्याय प्रधान मुनिकांड में कहते मुक्तो मुक्तो हेतु तेन ससन्यास आत्मविद्या न्याय तो मंतव्या इतेतद् ब्राह्मण प्रवृत्तम इत्यर्थ एतद् ब्राह्मणम प्रवृत्तम इकार कर दो प्रवृत्तम इत्यर्थ ओ